Ce tu să le închizi? Hai, dar nu e treaba mea să văd de găini. Atunci tu, Ernestina. Oh, mama, aș muri de frică. Și uite, mai am de citit. Doamne, că mare pacoste. Mai e și băiatul ăsta. Morcoveată, n-auzi? Morcoveată! Du-te și închide găinile! Nu-l mai striga degeaba, mămico. Uite, e aici, sub masă. Uite, se văd printre franjuri șuvițele de păr roșu. Hai, hai, mă, pistruiatule, hai, scoate-ți nasul ăla pocit la iveală. Zău că și mie mi-e frică, mămico. Un băiat mare ca tine? Un poșterâția. Hai, ieși de sub masă și mișcă-te! Hai, lasă că te știm noi, ești viteaz ca un țap. Că morcoveață nu se teme de nimeni și de nimic. Bine, mă duc. Barem să-mi faceți lumină! Stai să iau o lumânare și te duce. Hai. Știi că eu nu merg mai departe de capătul coridorului. Dacă nu mi-ar fi căile lipite de pământ, aș da buză în mireală cu capul înainte. Mirele naibii de grindă! Am ajuns la cotet. Unde-o fi ivorul portitei? Dar potoliți-mă odată! Sunt eu prietenul vostru! Și sub pătură, ca să-ți curezi gâtlejul și apoi cum te fură somnul, ținte-ți forăit. Dacă te mai și ciupește maică ta de populeață, mă scol la miezul nopții în urmele tale. Te rog să mă iezi, tăticule, dar visez și eu urât. Ca să nu mai vorbim de noaptea trecută. Dar ce-a făcut? A făcut! A făcut! Că la vârsta la care alți copii se împărtășesc curat și la suflet și la trup, el a rămas un vicisnic. Morcoveață, ești destul de mare, se poate. De ce te codești și nu te cere afară? Iartă-mă, tăticule, recunosc că am greșit. Visam că sunt așezat boierește lângă o piatră de hotar, la adăpost și... Și? Și s-a slobozit în așternut. Ca un prug nevinovat. Dacă doarme ca un buștean. Dar m-am trezit. M-am trezit îndată. Numai că piatra de hotar nu era nicăieri. Abia m-am abținut să nu-mi ies din fire. Lasă, mamă, lasă. Nu te-am văzut eu cum ai dus supa la pat? Dacă îl răsfeți, nu te mai mira. E, ba, chiar i-am dat cu lingurița. Da, știi ce ai băut? Spurcăciune mică, un pic din ăla de-al tău, din ăla de altă noapte. Mi-am închipuit și nu mă mir. M-am învățat și cu asta. Așa cum m-am deprins să nu mai găsesc oaia de noapte în cameră. Eu aș putea să jur că ți-am adus oala, dar se poate să fie uitat. Am strigat-o pe mămica, dar așa am gânat, ca să nu-mi treacă somnul. Te urmă. Cerule, cu ce ți-am greșit să am parte de un asemenea copil. Mi-a fost rău și oala nicăieri. Mincinosule, prăpăditule! Nu-mi simte ce ești? Salvatecule, ajuns să trăiești ca vitele. Da, ce vorbesc eu? Dai unui bou o oară de noapte și tot are să știe ce are de făcut cu ea. Păi și eu aș fi știut. Dar noaptea trecută n-a fost la locuie și pace. Dimineața însă, după ce ai întors așternutul și ai aerisit camera, oala era la locuire, la picioarele patului. Cum a apărut, nu înțeleg. Da, și cât ai spărcat de așternut. Dumnezeu mi-e martor că din pricina ta o să fie atins și o să mor nebună. Auzi, nebună. Ai, morcoveață, ia uite, nu ți-a mai rămas pepene. Voi, în privința asta, semeni cu mine. Nu-ți place pepenele? Să știi că ai brodit-o, mămicul, da. Uite, așa aflu și eu ce-mi place și ce nu. Și să știi că de obicei îmi place numai ce-ți place ție. N-ai fost tu sigură că nu poți suferi brânza? Da. De vreme ce ai fost atât de sigură, atunci nici n-are rost să mai încerc. Hai, lasă trâncănela și du iepurilor tăi cojile astea de pepene. Da, mămicul, nu mai decât. Și dulce. Lasă, că pentru voi e destulă coajă verde, lasă. Morcoveață! Morcoveață! Da! Morcoveață, scoală-te, mă, de acolo din cună și lasă iepurii în pace. Ce faci, iei mâncarea de la cură? Hai bine, pune mâna pe cazmaș și ajută-mă să țap aici, în grădină, așa cum mi-a spus tata. Da, bine, tata! Așa. Și o pe asta. Felix, Felix, dă-te mai la stânga. Mai la stânga, da. Uite, la 1, 2, 3, începe. Haide. Deci. 1, 2, au! M-ai lovit! Sunt în frunte! Mamă, sânge! Sânge, mămico! Felix, unde ești? Aici, Felix! Aici, în Lucernă, morcoveață! Dar ce faci acolo? Te trece! Ce? Nu, mă, nu, ce-ți veni? Mă uit la lucerna asta cât e de fragedă. Da? Parcă-ți vine să o mănânci, nu știu cum. Auzi, până ne-o frige mama vrabia, da? N-ar fi rău să o gustăm. Poate o mâncăm ca salată. De nu? Lucernă? Mm-hmm. Strașnică idee. Ce-ți pasă? Pe tine te așteaptă o felie de pâine cu unt și marmeladă. Pe mine pâine cu răbdări prăjite. Auzi, morcovetă? Așteaptă-mă și pe mine. Stai. Morcovetă, pui prin soare că eu mănânc lucernă și tu nu? Tu da și eu, ba de ce adică? Stai mai departe, da. Și bagă de seamă să nu te atingi de partea mea. Nu, nicio grijă, îmi rămâne și mie destul. Bun, atunci gata, hai să mâncăm. Hai. Eu nu mai îmi pierd vremea. Nu te grăbi, morcoveasă, doar nu plătești chirie pentru masă. Și nu te teme că nu te ajunge, că mănânci doar tu singur ca un vițel prost și lacom. Mai mult și mai mult. O trâmbiță sau un pistol? Știu și eu, o trâmbiță nu-i ca un pistol. Nu-i? Nu, să ți se descarce în mâini când nu te aștepți. Dar totuși, știi, tăticule, unui băiat ca mine îi stă bine să se joace numai cu puști, cu săbii și mașini de război. Cred că mi-a venit și mie vremea să adulmec pulberea. Tu te pricepi la copii, așa că e clar că mi-ai adus tocmai ce trebuie. Ce? Mi-ar plăcea un pistol! Degeaba l-ascult! Degeaba l-ascult! Acum vrei pistol? Ți-ai schimbat gusturile. Dar de unde, tăticule? Nu! Ziceam și eu așa în glumă. Fii pe pace! Nu-mi plac pistoalele nici de frică. Ai, dă-mi uite trâmbița, că abia aștept să suflu în ea. Dar de ce minți? Ca să-l necăjești pe taică-tua? Când îți plac trâmbițele, nu spui că-ți plac pistoalele. Și nici nu bați câmpii, spunând că vezi pistoale când nu vezi nimic. Mama. Nu pupi tu nici pistol și nici trâmbiță. Asta așa, ca să te vezi minte. Bine, mămicu! Uite-te tu, bine, la trâmbița asta. Are trei canac roșii și un steguleț cu ciocor de aur. No. Gata! Te ajunge! Trâmbița asta o să stea în dulap! Iar tu închide ușa pe din afară! Ce trâmbițează-ți-o palmă! Ernestina! Da, mămico! Regătește-i pentru biserică! Da, mămico! Veniți aici să vă aleg cravate! Da, Ernestina! Uite, asta e pentru tine, Felix! Hai, ce frumoasă e, parcă e o trâmbiță! Și asta pentru tine, morcov! Iată, ce mai zgâriat! Cât ai de gând să stai unghiile alea? Hai, pleacă-ți capul să-ți unghla. Ernestina, să nu te mai prind când dai cu pomadă. Bine, pe tine nu te mai unghi. Bine. Oricum părul tău se înfoaie și face bucle de la tine. Uite, pentru morcoveață ar trebui ciment, nu pomadă. Mai ciment! Așa, hai că te-am înfrit. Da. Felix ăsta strălucește ca un prinț. Dacă își mai pune și șapca e cineva. Dar ia-te, uite la mine. Părul a stat un timp cu deasila sub pomadă, dar acum se dezmorțește și parcă îl îmboldește un spirituș să iasă de sub carapace. Parcă e o miriște care se dezgheată, aoleu. Uite cum mi se ridică jumițele țepene în cap. Mi-a făcut-o, Ernestina! Doamne, și după amiază trebuie să mă duc la nașul! Ce să zică? venit, mânzule. Au venit, nașul. I-a dat mama voi. A zis că pot să și dorm aici dacă vreau. Dar ce e ghemotocul ăsta care-ți molfoie pantufii? Păi, l-a alungat maică-sa. E o mamă rea? Păi, dobitoacele-s la fel ca oamenii. L-ai dat la doică? Cam așa. Sunt mulți pe care trebuie să-i hrănești cu biberon. Biberone din alea, cum se pun la spițerie, numai că asta nu ține mult. Până la urmă, maică-sa se îmbunează. Nu e greu să ne îmblânzește. Și crezi că se îmbunează maică-sa? Da, da. Numai să se lecuiască. A făcut greu. Toate astea eu nu-mi schimb gândul. De ce să nu dai mielul în grijă alte? Nu l-ar primi. Ha? Vrei o căpușă? Nu, cum nu, mulțumesc. Ține-o, puh. Dacă o păstrezi bine și dacă vrei să faci haz, poți să o strecori după câtul lui Felix sau în părul Ernestinei. Au! Mi s-a înfipt în piele nemernică. Au! Și simt niște pișcături de parcă ar pica măsăriche. O să strivezi balonașul ăsta cu sânge. Poți să mă șterg de blana mielului? Mai decât. Nașule, mi-ai pregătit undița? De ce? Ne ajunge una la amândoi. Las că te știu eu. Parcă văd că în hambar mă așteaptă undița pregătită. Așa mă necăjești întotdeauna, dar m-am obișnuit și nu mai supăr. Când zici da, înțeleg, ba, și de îndoasele. Dacă așa-ți place, eu n-am nimic de zis. Hai, hai, lasă undițele pe mâine dimineață și hai în casă, hai în casă să mănânci. Da. Că de obicei nu fac mâncare decât o dată pe săptămână, dar acum, în cinstea ta, am pus la foc o oală mare cu fasole în care am azvârlit și o bucată zdravănă de slănină. Nașule, parcă se topește în gură. Nu-i nimic mai bun pe lume. Mie îmi place să fie fiartă bine. Mai degrabă muș dintr-o cazma decât să mănânc fasole nefiartă. Aia scrâșnește și crânță-ne între dinți ca alicele într-o aripă de prepeliță. Să știi că nici aia gătită de mama nu-i mai prejos. Și totuși nu-i la fel. Pe semne că ea se zgârcește la slănină. Mânzule, Mânzule, îmi crește inima când te văd cum înculeci. Fă-mi prinsoare că la maică ta acasă nu te prea scolți sătul de la masă. Asta depinde de pofta ei de mâncare. Dacă e foame, până se satură ea, mă dup și eu. Când își pune ei în farfurie, îmi pune și mie, fără să mai țină socoteală. Când ai isprăvit, am isprăvit și eu. Dacă ești găgăuță și nu mai ceri... Ușor de zis, nașule. Afară de asta, e mai bine să nu te scoți sătul de la masă. Eu care n-am copii, aș linge și o maimuță în dos, dacă maimuța asta ar fi copilul meu. Dracu să mai înțeleagă. A băgat frica în tine, a? Sau mai degrabă, eu sunt ăla care nu-mi fricoșesc de ajuns. Da, da, să știi că mama are și calități. Dacă vreodată mă apucă sughițatul, e de ajuns să apară ea, ca să-mi treacă numai decât. Mânzule, mânzule, hai, lasă. Mâine în zori, mergem la pescuit. Hai, poți să te culci. Poți să te culci dacă ești obosit. Hai, ține pătura asta, ca să ai cu ce te înveli. Așa, așa. Hai. Noapte bună. Dormi. Nu, da. Nu dorm. Nici eu, tare m-aș scula. Ce îi zice să mergem după râme? Da, da, ar fi ceva. Hai, îmbracă-te. Aprinde felinarul, că-ți Hai în grădină. Hai aici. Așa. Bagă-te seama. Umblă ușurel ca să nu le strivești. Dacă nu mi-era frică de răceală, nici nu-mi puneam cipici. La cel mai mic scomot, râma se și trage în gaură. N-o prins decât dacă e departe de vârlogul ei. Trebuie făcut dintr-o dată și s-o strângi mița, știi? Că altfel alunecă. Dacă intra pe jumătate în gaură, dă-i pace. O rupi și râma îmbucătățită nu face nici două parale. Mai întâi că le putrezește pe alealte și apoi peștele de soi nici nu se uită la ea. Sunt unii pescari care se calicesc pentru o râmă. Știi că rău fac. Peștii frumoși nu-i prins decât cu râme întregi vii care mișcă pe fundul apei. Mie aproape toate îmi scapă. Mi-au umplut degetele de balele lor murdare. O râmă e tot ce poate fi mai curat pe lume. Se hrănește numai cu pământ. Și dacă o storci, nu iese decât pământ din ea. Eu unul le-aș mânca. Ți le dau și pe ale mele. Ia. Mănâncă să văd și eu. Mănâncă. Astea-s cam mari. Viermișorii mici îi mănânc și cruzi. Bună oară pe cei din prune. Știu, de ele faci greața lor mei. Mamei mai cu seama. Numai când se gândește la tine, se întorc moasele pe dos. Eu unul te înțeleg, deși nu simt nevoia să te imit. Principalul e că ești om de treabă și că ne înțelegem de minune. Și totuși eu nu înțeleg ce faci cu sâmburi. Înghid prunele cu totul și nici nu le caut de viermi. Până la urmă o să ajung să le mănânc și eu ca tine. Mi-e frică doar că o să miroase gura și o să mă simtă mama când mă sărută. Păi, dar nu miroase deloc, na. Adevărat, duhnești doar amahor. Și cum duhnești? Știi, mi-ești tare drag, nașule, dar mi-ai fi și mai drag decât orice pe lumea asta dacă n-ai trage din lulea. Ei, mânjule, asta-i sănătate. Morcoveață! Da! Morcoveață, unde ești? Aici. Ia spune tu ce s-a întâmplat. Știu și eu, tăticule. Pe semne că atunci când am vrut să zvâr undița mai departe, Hrigu mi-a rămas prins în spate. Și ce legătură are asta cu degetul mamei? Păi, a vrut să mă mângâie. Acum nu mai mir de ce nu ciocănea peștele. Tată, tăticule, vine mama. Mama, Mânico. Eu am bandajat-o cum am putut mai bine. Mami, mulțumesc, Ernestina. Mânico. Orgoveața, unde ești? M-ai făcut să pătimesc, băiețașule, mami. Dar te iert, nu-i vina ta. Ne-am vrut, mămică. Îmi pare rău. Dacă îți spun că a trecut, a trecut și te iert. Dar ce mă crezi așa de haină? Plângi ca prostul, parcă te jupoaie cineva. Dacă nu mi-ai fi așa de drag, te-aș omorâ pe loc. Frisită uneasă și cărligul ăsta. Vai, copii, credeam că-mi dau ducul din pricina lui. Mă duc puțin. Ploaie! Mamico! Nu cred că ar trebui să îngropăm cârligul ăsta undeva departe în capătul grădinii și să-l săpătucim bine pământul de-așa. Ce să facem? Ba deloc, ba deloc, am să-l păstrez eu. Vreau să prind pește cu cârligul ăsta. Asta zic și eu, cârlig, călit în sângele mamei. Ce de pește o să mai prind? O grozăvie, ștea, barostani, să nu-i poți duce în brațe. De-așa că nu. O falenă. Nu, o să-l păstreze. Morcoveață ca să-și aduc aminte pățania. Mă duc să-l agăț în carpeta deasupra patului tău ca să-ți vegheze soțul. Tată, să vin și eu. De ce mi se întâmplă numai mie? De ce? Ia lasă-mă! Hai lasă-mă, nu te mai întrece cu pocăința. Zi mersi că ai scăpat fără chemfăneală. Auzi? Dar nu mai plânge atâta, că stergi pistrui de pe mutră. Hai, hai că mâine plecăm. Ne întoarcem la internat. Hai, mă! Mai bine ca retroversiunea, te mai descurci și pe ghicite. Și? Cu germana cum stai? E grea, naibii pronunția, tăticule. Dracu, și când începe războiul, cum o să-i bați pe nemți dacă ești trăi la germană? Până atunci nu stau nici eu degeaba. Dar mereu te aud spunând de război. Las că nu începe el. Așteaptă întâi să-mi termin școala, de asta sunt sigur. Și nu te-ai luat la ultima compunere? Sper că nu ești în coadă. Păi trebuie să fie și pe acolo cineva, nu? A, și eu care voiam să vă iau la masă în oraș. Barem de-ar fi duminică. Așa peste săptămână nu prea îmi place să vă stingherez de la rosturile voastre. Păi, nu am prea multe de făcut. Tu, Felix, cum stai? Păi, eu, la fel. Astăzi domnul nu ne-a dat nimic pentru acasă, a uitat. Așa o să înveți mai bine lecția. De ce să învăț mai bine? O știu ca pe apă, tăticule. E tot aia de ieri. Oricum, eu zic că e mai bine să ajungeți la internat. Am să caut să stau aici până duminică și atunci ne scoatem noi părerea. Da, tăticule, vreau să spun ceva. Da. Eu nu știu dacă merită și morcoveață. Ce? Știi, a făcut 8 zile de arest. Băi, asta schimbă socoteala. Păi? Morcoveață? Da? Ce ai făcut? M-a trimis domn pedagog la director să-i spun că am mâinile murdare, dar nu era adevărat. Și pentru atâta lucru ți-a dat 8 zile? Nu, întâi mi-a dat 4 zile. Dar când i-am spus că îmi poartă pică, domn pedagog mi-a dat 8. Îți poartă pică? Da. De ce? Asta nu înțeleg. I-am spus și directorului că domn pedagog și un coleg mai rotofei se țin de prostii. Îl pupă în fiecare seară înainte de culcare și am văzut. Rotofeiul are obraji roșii și e bibicul lui domn pedagog. Ce neghiobie. Și acum ești mulțumit? Lui domn pedagog i-a dat papuții domn director. Tu că se învârtindu-se. Păi ce? Pe el să-l sărute și pe mine nu? Și am obraj roșii dacă vreau. Bine, bine, o să-mi fac timp zilele astea să vorbesc cu directorul. Eh, și acum gata. Da. Hai, fugiți la internat. Da, rămas bun. Rămas bun. Morcoveață, fii atent că până la urmă să-ți scoți ochii cu tocul ăla de după ureche. Păi, ai putea să-l scoți atunci când mă sărut. Vezi că și eu scot țigara. Vai, iartă-mă, tăticule, drag, iartă-mă, e vina mea. Tare bine îmi pare să aflu asta. Vă să zic că de el te pereai tu, nu de mine. Ce? Era când faci să mă chioroși și tu râzi. Nu, tăticule, nu de altceva râd. E un gând prostesc pe care mi-l vrusem singur în cap. Credeam că nu mă mai iubește al naibii tău. La revedere, tăticule! La revedere, tăticule! La revedere, băi! La revedere! Auzi, mă, Morcoveață, de ce tot umbli tot timpul cu tocul ăla după ureche? Într-o bună zi, cine știe ce nenorocire se întâmplă și asta numai din vina ta? Ah, nu-i prima oară când mi se spune asta, dar uite că el se simte atât de bine acolo și nu-i fac voia. Ce mă-i de el? Bare-mi penita să-i o fi scos. Acum înțeleg de ce se tot ferea tata. Cât de închis supărat pe mine. Și aveam temei, fiindcă în ultima vreme mi-a răspuns la scrisori într-un mod ciudat. De altfel, la ultima scrisoare mi-a răspuns că nu înțelege felul cum sunt așezate rândurile. Și că se încurcă în puzderia de majuscule. Nici n-a băgat de seamă că scrisoarea era în versuri. Ai încălzit apa? Hai, lasă, e tocmai bună să ne moie stratul de jeu. De trei luni de când am plecat la internat, picioarele noastre n-au mai văzut apa. Ce-a servit un articol din prospect după vreme de asta? Copii, să știți că am recitit certificatele voastre trimestriale și mai ales însemnările scrisele domnului director chiar cu mâna lui. Auzi ce scrii la treferiți. Ia, ia. Zăpăciți, dar inteligenți. Va ajunge departe. Așa, și acum despre tine, Morcoveață. Când vrea, se distinge, dar nu vrea totdeauna. Viață, te distingi. Lătos, roșcat, dar distins. Distinția se ascunde sub chica asta rețesălată. Ăia asta, ce e asta? Un păduche. Un păduche! Nu mișca. Așa. Ți l-a îngăbușit. Dumnezeule mare, halal să ne fie. Restina! Da. Cum a după unui ziar? Acum apetitul a ieșit tot treabă. Ia sunt pierdere și niște oțeți și niște vânătoare. Ernestina! Ernestina, pierdere mai zi pe mine, te rog. Stârpește, Ernestina, stârpește. Morcoveață? Da. Însemnările directorului arată că ai putea să faci și altceva cu capul decât să hrănești păduchii. Umbli cu el prin nori și citești cărți oprite. La oral ai note bune. Da, dar nu-ți faci temere. E timpul să te aștern pe treabă. Da, o să mă pun cu burta pe carte, tăticule, dar nu-ți făgăduiesc să ajung primul la toate. Oricum, tu încearcă. Nu, tăticule, îmi cer prea mult. Altceva vreau eu. Să ajung în scurtă vreme cel mai bun la compunere. Să-i las de căruță pe toți. Și dacă nu reușesc cu toată silința mea, atunci bare n-are de ce să-mi pară rău. Și o să stric cu mândrie și eu ca Brutus. O, virtute, tu nu ești decât o vorbă goală. Da, bine, lasă, băiatule, lasă. eu sunt sigur că o să-i înfurs. Auzi, tăticule, ce toată îndrugă morcoveață? Eu una n-am auzit. Nici eu, eu nu zic niciodată morcoveață să auzim și noi. N-a spus nimic, mamicu. Cum nimic? Apoi cine a amenințat cerul roșu la față și toruia de se auzea până în capul s-a trecut? Ia mai spune o dată să fie de folos și pentru alții. Lasă, mamicu. Nu merită o speranță. Da. Ai pomenit de unul, cine e ăla? Madale, nu-l știi, mămico. Cu atât mai mult. Și te rog să nu faci pe deșteptul. Nu, bine, mămico. Uite, vorbeam cu tata și nu știu ce mi-a trecut prin cap să făgăduiesc ceva așa ca romanul numit Brutus. Să invoc virtutea. Ia că n-acum o scalzi. Te rog să repeți ai domat ce ai spus alineaur. Mi se pare că nu-ți cer mare acusarea. Și ai putea foarte bine să faci atâta lucru pentru mama ta. Să spun eu, mămico? Nu, lasă pe el. Ia, hai deodată, morcoveață, zi. O, virtute! Tu nu ești decât o vorbă goală. Nu, dar răbdici să ajungă primul la confundere. Bravo! Te felicit, morcoveață. Dar îmi pare rău cu toată încăpățânarea ta că o imitație nu prețuiește niciodată cât originalul. Auzi, morcoveață? De asta n-a spus-o, Caton. Brutus, sunt sigur. Nu, Caton. Apoi te aruncă spada întinsă de un prieten și muri. Morcoveața are dreptate. Ba, mi-aduc aminte că Brutus ăsta se prefăcea nebun. Cu aur ascuns în toia. Nu te supăra, filoarele încurci. Ba, nu te-am încurci, că Brutus a durat. Gata, nu mă mai știu. Aici. Tot vei să ai un Brutus în familie. Și uite că noi îl avem. Minunați-vă de nou, Brutus. Dacă te uiți așa la el din față, îi vezi petere de pe haină. Dacă te uiți din spate, îi vezi nădragii spâșiară. Doamne Dumnezeule, pe unde s-o mai fi părât? Uitați-vă numai în ce haie morcoveață. Brutus! Nici nu se putea altcum, de vreme ce te poți ca o lichioană. Hai, dă o fugă până la moară și adu-mi o jumătate de un... Nu vreau, mămico. Nu mă duc la moară. Ce-ai zis? Cum adică? Oh, eu nu mai pricep nimic, băiete. Du-te numai decât la moară și să-mi aduci o jumătate de un... Ai auzit? Am auzit. Dar de dus nu mă duc. Vrei să ascunzi de mama ta? De mama mea, da, mamico. S-o facem asta! Nu te cari odată? Nu, mamico. Bura și cari, te auzi? De tăcut, tac. Dar nu mă cari nicăieri. Ia uitați-vă! Curată revoluția! Ernestina! Cari! Cari să mi face să mă vreți din rotie! Să fie agitată! Oameni buni, l-am rugat pe morcoveață frumosul să-mi dea și mie o mână de ajutor, să facă o mică plimbare până la moară și ce credeți că mi-a răspuns? Dacă te seamă, o să fie fai de cozonamul tău până la urmă. O fi ascultător! Bravo, bravo, ține acea găină plouată! Am fost în lumea pe dos, așa că eu nu mă mai amestec, mă dau bătută. Vii altcineva și să-mi blânzească fiara asta fioroasă. Îl las împreună pe fiu cu tata. Desculcă-se cum o știi, Ernestina, Felix, să mergem. Hei, morcoveață, ce-ai de zis? Taticule, dacă vrei tu să mă duc la moară, după jumătatea aia de unt, pentru tine mă duc. Dar numai pentru tine. Pentru mama nu mă duc nici în ruptul capului. Dar asta ce isprava mai e? Și de ce o mâhnești pe maică ta? Sticule, dragă, am stat mult în cumpăna. Dar toate au un capăt pe lumea asta. mărturisesc. Nu mai iubesc pe mama. Ce spui? Și de ce? De când? Pentru toate. De când o cunosc. Asta e rău, băiete. Da, spune măcar ce ți-a făcut. Ar fi prea mult ce de spus. Tu nu bagi de seamă nimic. Ba da. Bag de seamă că te îmbuvnesc cam des. Nu ești în stare să porți pică nimănui. Las, copilării. Iartă-mă, tăticule, dar asta nu-s copilării decât pentru părinți sau pentru niște străini. E adevărat. Uneori mă mai îmbufnez, numai așa de formă. Dar te asigur că de cele mai multe ori mi se întâmplă să turbez de-a binelea. Și atunci nu uit nicio jignire. Ba da, o să uiți tu cicălele astea, fi pe pace. Nu! Tu nu știi totul. Tu stai așa de puțin acasă. Dar ce să fac? Sunt nevoit să fiu mereu pe drum. Afacerile sunt afaceri, tăticule. Pe tine te fură grijile. În timp ce mama, e cazul să-ți spun, n-are alt cal de bătaie în afară de mine. Dacă aș părua, tu mai ocroti. Și dacă îmi cer, am să-ți spun tot ce s-a întâmplat în trecut. Hai să vezi dacă exagerez. Dar acum, tăticule, te rog, dă-mi un sfat. Aș vrea să trăiesc departe de mama. După părerea ta, care ar fi cel mai bun mijloc? Păi nu vezi decât două luni pe an, în vacanță. Ar trebui să mă lași să stau la internat și în vacanță. Mi-ar prinde mai bine. Nu. Lumea ar zice că te-am lăsat în voia soarte. Iar e unul ce-a simțit lipsa. Dar tu ai venit să mă vezi, tăticule? Plimbările de plăcere costă scump, morcoveață. Atunci să mă las de învățătură. Ia-mă de la internat pe motiv că-ți mănânc banii de pomană și eu o să-mi aleg o meserie. Ce meserie? Vrei poate să te bag ucenic la un cizbar, nu? Da, acolo sau în altă parte. Mi-aș câștiga singur pâinea și aș fi liber. Prea târziu, bietul meu morcoveață. Am cheltuit o groază de bani ca să înveți și tu să ajungi să bați pingele? Tăticule, Felix și Ernestina sunt fericiți. Ei au locul lor în albumul de fotografii al familiei Lepic, pozați în toate echipurile. Eu n-am nicio poză. Pentru că, după cum spune mama, am o mutră care nu vorbește în favoarea mea. Că am nasul scobit ca un mușuroi. Da, ca un brușui de parcă scocoșat. Că am gâtul albăstrui de frig și că miros. Ca și cum asta s-ar simți în poză. Morcoviață în sus, morcoviață în jos. Aproape că nici eu nu mai știu care mi-e adevăratul nume. Mămica spune că am sufletul mai roșcat decât părul. Tăticule, ce știi tu? Tu ești stăpân în casă și toți se tem de tine. Toți, chiar și mama. Ea nu poate să facă nimic împotriva fericirii tale. Și asta dovedește că sunt și oameni fericiți pe lume. Măi, găgăuță, măi, capătracești, judeci cu ciubotele. Vezi tu lămurit ce are omul în adâncul inimii și pricep chiar toate lucrurile? Cele care mă privesc pe mine, da, tăticule, sau cel puțin încerc. Atunci, morcoveață, prietene, nu te mai gândi la fericire. Ascultă vorba mea. Niciodată n-ai să fii mai fericit decât ești acum. Auzi? Niciodată. Grozavă perspectivă. Așteaptă să devii major și stăpân pe viața ta. Și atunci poți să ne renegi și să-ți schimbi familia dacă nu-ți poți schimba firea și toanele. N-am de ce să-mi schimb nici firea, nici neamurile. Pentru mine, faptul că ești neam cu cineva nu înseamnă nimic. Cum? Așa de pildă, tu știi că te iubesc, taticule. Dar nu te iubesc pentru că ești tatăl meu. Te iubesc fiindcă ești prietenul meu. Că ești tatăl meu nu e niciun merit. Dar prietenia ta e o favoare pe care mi-o acorzi cu dărnicie. Hai, Dante, la fel gândești despre Felix și Ernestina. Și tot aia. Numai întâmplarea i-a făcut frații mei. Și n-am de ce să le fiu recunoscător pentru o rudire fără voie. Spun toate astea în general, fără să dau nume. Dar de unde mai fi scos în cugetările astea năzdrăvane? De ce vezi tu rău în cuvintele mele? Am răstâlmăcit gândurile. Eu nu sunt fără inimă. Eu vă iubesc mai mult decât vi se pare vouă. Dar nu cu afecțiune oarecare, porniță din deprindere, ci cu una conștientă, rațională. Oare când o să scap de răravul de a folosi cuvintele căror înțeles nu-l cunoști și să tot cauți la vârsta ta să fii mai cumos decât ceilalți? Dacă bunicul vostru, răposatul, m-ar fi auzit îndrugând doar un sfert din palavrele tale, mi-ar fi arătat pe loc un picior în fund și l-ar făcea făcănuț decât fecios. Vorbim și noi, ca să mai treacă vremea. Morcoveață, e și mai bine să taci din gură și mai ales să nu-ți mai faci sânge rău. Uită-te cu băgare de seamă la cei din jur. Vei zâmbi de multe ori și vei avea surprize consolatoare. Te asigur, mă. Oh, știu, tăticule, că au și alții necazurile lor. Dar pe ei o să-i plâng mâine. Alți cer dreptate pentru mine. Orice soartă e mai bună decât a mea. Am o mamă care nu mă iubește și pe care nici eu nu o iubesc. Morcoveață, îți închipui cumva că eu o iubesc? A furisit-o. O făcut și pe asta. Te urăsc! Taci. Te rog să taci. La urmă, urmei, e mama ta. Mama mea. Oh, ce bine de unii care se nasc orfani. Parca-beacă! Parca-beacă! Unde-i Nicolțea Nicolțea? Aici sunt, mămicu, aici. Ce-i cu tine? De ce ți-ai pus cravata cea nouă? Încotro! Mă duc cu tăticul la plimbare. Nu te duci nicăieri. Nu-ți dau voie să pleci, auzi? Altfel... Am înțeles. Hai să mergem. Eu nu merg, tăticule. Dar cum nu mergi? Nu vrei? Eu vreau, dar nu pot. Da, lămurește-mă ce s-a întâmplat. Nimic. Rămân acasă. Sunt sigur că iar ți s-ar zări ceva. Ah, ce dihanii mai fi tu. Nu mai știe omul cum să te ia. Ba vrei, ba nu vrei. Rămâi acasă, băi, tași și pâzi-i când botești. Oh, săracuță de tine. Ia te uită cât mai pătimești pentru taică-tu, care vrea să te care cu sila după el. Vai, nu te chinui cu atâta cruzime. E, hai, hai, nu mai plânge și suflă-ți nasul. Las, nu strică, din potrivă, limpezește creierii. Ah, e, uite, eu te las să te plimbi cu sora ta, Ernestina. Ernestina! Da, mămico, da! Ți-a tot filogosnicul! Da, mămico! Hai, morcoveață, du-te cu ei! Dar vezi să-i supraveghezi! Nu vă depărtați prea mult! Să vă plimbați doar pe alei, Ernestina! Da, mămico, da! Înțeles. Hai, ia-o înainte, morcoveață! Ți-l vârgă! Ernestina! Mă scoate din sărite. Uite cum se sărută pe furiș. Pe mine nu o să mă iubească nimeni niciodată.